do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na szczycie w Brukseli osiągnięto porozumienie w sprawie migracji. Nie będzie przymusowej relokacji uchodźców. W kilkunastu polskich miastach protestowano przeciwko unijnej dyrektywie dotyczącej praw autorskich. W województwie lubelskim wykryto kolejne ogniska wirusa ASF. Przymusowa relokacja uchodźców przechodzi do historii. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli zdecydowali dziś, że przyjmowanie uciekinierów, którym należy się międzynarodowa ochrona, powinno być we wspólnocie dobrowolne. Takie było m.in. stanowisko Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Beata Płomecka. 8 godzin trwał maraton negocjacyjny i choć wciąż różne są stanowiska unijnych krajów w sprawie obozów dla uciekinierów w Unii Europejskiej, a także poza nią, by tam rozpatrywane były wnioski o azyl, to w jednym była już zgodność, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wszyscy wreszcie zrozumieli, że jeśli chcemy zredukować i zastopować nielegalną migrację, to pierwszym zadaniem jest odbudowa kontroli na granicy zewnętrznej, także na morzu, co jest najtrudniejsze. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że na tym szczycie zatrzymana została ponad dwuletnia presja wielu państw. Przekonaliśmy po prostu do naszych racji, że model relokacji uchodźców nie może polegać na zmuszaniu państw członkowskich do przyjmowania jakichkolwiek grup uchodźców wbrew woli suwerennego państwa. Na szczycie ustalono też, że decyzje dotyczące prawa azylowego, którego jednym z elementów jest automatyczny podział uchodźców, muszą być podjęte jednomyślnie, a to w praktyce przekreśla te pomysły. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W kilkunastu miastach w Polsce odbyły się dziś protesty pod hasłem Stop Acta 2, nie dla cenzury w internecie. Manifestowano przeciw unijnej dyrektywie o prawie autorskim na rynku cyfrowym. Projekt zakłada m.in., że każde użycie fragmentu tekstu z internetu ma się wiązać z opłatami dla twórcy tego tekstu. W Łodzi demonstrujący zebrali się na Placu Wolności. Jeden z organizatorów, Rafał Górski, tłumaczy, że dyrektywa wprowadza szereg złych regulacji. Ta dyrektywa nie będzie chroniła praw autorskich małych i średnich, a będzie chroniła duże korporacje typu Facebook, YouTube. Jeśli ma być podatek od linków, które po prostu prowadzą do innej strony, to a mi to jest absurd. Nie dla akta! Właśnie wprowadzenie opłat, to spowoduje to, że w wyszukiwarkach takich jak Google będzie po prostu część artykułów niedostępna. Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt przewiduje też m.in., że platformy takie jak Google, YouTube czy Facebook będą musiały systematycznie skanować udostępniane przez ich użytkowników treści wideo czy muzykę pod kątem przestrzegania praw autorskich. Obecnie serwisy internetowe nie mają obowiązku automatycznego kontrolowania treści zamieszczanych przez ich użytkowników. Muszą natomiast bezzwłocznie usunąć lub zablokować materiał, jeśli podejrzewają, że jest on nielegalnego pochodzenia. 10 nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń wykryto w Polsce, informuje główny lekarz weterynarii. Wszystkie znajdują się na terenie województwa lubelskiego. Łącznie w tym województwie są już 33 ogniska. Od drugiej połowy maja znacznie szybciej rośnie liczba hodowli, w których wykryto ASF. Na początku tego roku było mało nowych ognisk, ale cały czas był stwierdzany wirus ASF u dzików, mówi Katarzyna Szczubiał z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. Od stycznia stwierdziliśmy 677 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, czyli sytuacja była w terenie zła od samego początku roku. Cały czas stwierdzaliśmy, że chore są padłe dziki i było tych padłych dzików bardzo dużo. Nie było problemu być może takiego dużego z ogniskami, ale cały czas stwierdzane były przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików. W całym ubiegłym roku stwierdzono ponad 400 przypadków dzików zarażonych wirusem na terenie województwa lubelskiego. To o połowę mniej niż przez pierwszą połowę tego roku. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Świat jednak kręci się wokół mundialu. Może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które żyją swoim sportowym życiem, ale poza Stanami liczy się tylko piłka. W oczekiwaniu na kolejne mecze na Mundialu w kraju bez specjalnego entuzjazmu powitano reprezentację piłkarzy. Na Okęciu tłumów nie było, ale dlaczego miałyby być? Ciężkie dni przed reprezentacją, ale sama sobie na to zapracowała. A do najbliższego meczu na Mundialu zostało już tylko 17 godzin. O 16 w 1/8 finału Francja zagra z Argentyną w Kazaniu, a później Urugwaj w Soczi zagra z Portugalią. Komisja sędziowska FIFA zadowolona jest z wykorzystania systemu VAR. Zalecenia na kolejną fazę turnieju są jednak takie, że z systemu trzeba korzystać częściej. Zobaczymy. Dobrze poinformowani mówią, że w spotkaniu z Włochami w Lidze Narodów 7 września na polskiej ławce trenerskiej, ławce reprezentacji, nie zobaczymy już Adama Nawałki. Pojawiły się plotki, że kandydatem na nowego szkoleniowca jest Cesare Prandelli. Jak zmieniać trenera, to trzeba go szukać chyba za granicą, bo ten, o którym mówiono w kraju najwięcej, Michał Probierz, oświadczył, że zostaje w Krakowie. Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek odpadły w 1/8 finału World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. Przegrały z Brazylijkami Bednarczuk i Santos 0-2. Kinga Kołosińska przyznała, że mogło w tym turnieju pójść lepiej. Szkoda, ale jednak w tym meczu dziewczyny okazały się lepsze, jak widać po wyniku. Jeszcze nam trochę brakuje, żeby zawalczyć z nimi. Zdobyliśmy 9. miejsce, liczyłyśmy na więcej, żeby tutaj grać jutro, jednak kończymy na tym 9. miejscu. Mam nadzieję, że jeszcze do końca sezonu mamy kilka turniejów i będziemy grać coraz lepiej. Jutro o ćwierćfinał walczyć będą dwie męskie polskie pary. Druga na światowych listach tenisowych Karolina Woźniacka obroniła piłkę meczową i wygrała mecz o finał w Eastbourne. Pokonała Angelikę Kerber w trzech zaciętych setach. W finale nie zagra jednak za Agnieszką Radwańską, bo Polka przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką w trzech setach. Było 6-3, 1-6 i 6-3. W ciągu dnia na południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami szczególnie na wschodzie i północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Karkonoszach po południu także przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. A dobry wieczór Państwu. Jestem w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Będziemy z Państwem, mam nadzieję, licznymi słuchaczami po drugiej stronie radia odbiorników do północy. She's feeling kind of lonely. She took a devil taxi ride. She's feeling kinda lonely. She took a devil taxi ride. She's feeling kinda lonely. She took a devil taxi ride. She's feeling kinda lonely. She took a devil taxi ride. There's something wrong with the way you talk. There's something wrong. My friends, I wanna just stop it all. Life is slipping by while nobody seems to care. Kill me before it just fades away. Kill me before it just fades away, fades away. You need a change. You want to feel it all. So let's take the devil, take the devil taxi ride. When you need a change, you want to feel it all. So let's take the devil, taxi ride. Tak, ostatnio miałem taki research, po raz kolejny zresztą robiony, bo ostatni raz na takim podsumowaniu spotkałem się sam ze sobą jakieś 2, może 3 lata temu. Wyciągnąłem z półek wszystkie płyty, właściwie z jednej półki, wszystkie płyty ofensywne i policzyłem, ile zespołów jeszcze z tych wszystkich składanek działa, funkcjonuje, a ile już nie. No i okazuje się, że mieliśmy przed laty piękną reprezentację, tylko szkoda, że nie było ciągu dalszego. Phantom Taxi Ride na drugiej żółtej płycie ofensywnej Devil Taxi Ride, to przed chwilą. I na tej samej płycie debiutował też fonograficznie ten zespół. Mm-hmm. by your side. Tak jak nam to przysłali na swojej pierwszej płycie, jeszcze tak niewprawnie zrobionej, wydanej, tak my to później wydaliśmy na płycie Ofensywa 2. Mathematics, zespół Hative Nuts. Gdzie oni są? Gdzie oni teraz są, chłopcy i dziewczyny z tamtych lat? Chciałoby się przy niektórych nazwach czy nazwiskach powiedzieć, zakrzyknąć wręcz. No dobrze, ale to była przeszłość. Czasami dobrze do niej wrócić, czasami dobrze o niej pamiętać. Ale najważniejsza jest przyszłość. A tutaj... No i czekamy na nowy album. Wyczekana to trochę płyta, bo tak się trochę, no nie chcę mówić trochę i trochę i trochę, ale na to wygląda, że to by były odpowiednie słowa. Przyczepiłem do tego utworu zapowiadającego całość. Czwarty album Bad Light District i utwór, którego promuje Synografii w ofensywie już od kilku dobrych tygodni, to na pewno. 22 minuty po 23. Ostatnia moja wizyta w Gdańsku, to było kilka dni temu. I tam prezent, uwaga, uwaga, od zespołu Dance Like Dynamite. Kończy. No one knows I used to use you. Zespół Dance Like Dynamite. Z płyty zatytułowanej The Funeral is Sold Out. Gramy dalej. this way. Tempt me. Tempt me like gold. Tempt me like gain. Tempt me this way. Tempt me. Park, same building stem. Rain turns to wine, wind turns to sand. Same sun shines and shadows grow. But you're not here, not here at all. I woke up crying, I'm not lying. I woke up crying, tears ain't dry. Heart is burning, tide is turning. Days waking up, nights getting back. I see the dream within the dream. I see the light inside the light. I hear the scream slowly dies. I wake up crying every night. Czyli tak, czyli to się zapowiadało, że tak to się właśnie skończyło. Od jakiegoś czasu prezentowaliśmy Państwu epkę. Myślę, że w ofensywie jednak najczęściej tego zespołu Dance Like Dynamite i czekaliśmy na płytę. Płyta jest. Krzysztof Sadowski, Piotr Pawłowski, Mariusz Noskowiak i Tomasz Kamiński. I tak to właśnie brzmi. The Funeral is Sold Out. Zaczynało się to bardzo cichutko, ten drugi utwór od bicia serca. Ten, którego przed chwilą posłuchaliśmy, no a wcześniej jeszcze. A to już mówiłem, powtórzę na wszelki wypadek. No one knows I use to use you. Dance Like Dynamite. Witamy w pełnej krasie na ofensywnym pokładzie. Myślę, że jakaś obsesja by się, no, po męskim graniu po wakacjach przydała. Z tym zespołem i z następnym łączy te dwa projekty jedna osoba, osoba Piotrka Pawłowskiego. Przy okazji The Shipyard, który teraz bardzo gorące pozdrowienia dla muzyków tej grupy, bo wiem, że myślą nad kolejnym materiałem, wiem, że bardzo mocno zaciskają kciuki, zaciskamy my, żeby on powstał. No i gorące pozdrowienia dla Rafała Jurewicza. Z niebieskiej linii teraz właśnie o niej. Buduję mur,

pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. I wierzymy w ciąg dalszy i trzymamy bardzo mocno za ten ciąg dalszy kciuki. The Shipyard, Oceany, niebieska linia, 2016 rok. No to teraz zmieniamy zupełnie muzyczną chmurkę. Electroacoustic Beat Sessions. Oni, jako przedstawiciele tej innej, może niezbyt masowej muzyki, ale bardzo interesującej, pojawią się w tym roku na męskim graniu. Będziemy wyczekiwać tego koncertu. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję. Staro brania, butelki kupuję. Staro brania. Galgany, ubrania. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Naprawdę odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. A Niech ukłon dla Krzysztofa Komedy, i to taki bardzo piękny, głęboki, z wielkim, ogromnym szacunkiem. Marek, Wojtek, Paweł, Jakub, Olaf, Marcin i Spisek. Electroacoustic Beat Sessions. Zresztą proszę słuchać trójki. W ten weekend będzie ich zdecydowanie, zdecydowanie więcej. O, w ofensywie przed chwilą niekochana. No i kolejna zapowiedź, nie ostatnia ich koncertu na tegorocznej trasie męskiego grania. Będziemy czekać. Raz jeszcze, Waltzing Beyond. Tak kończy się ta właśnie płyta w hołdzie Krzysztofowi Komedzie, czyli Repetitions. Bardzo proszę. Waltzing Beyond, Electroacoustic Beat Sessions. Znowu zmiana muzycznej stylistyki, muzycznej chmurki w czasy. Ta płyta gdzieś tam tak troszeczkę z cicha pęk się pojawiła, a tu się okazuje, że duet ten właśnie zbiera coraz więcej fanów. I bardzo dobrze. Się skończy, się skończy, się skończy. jeszcze tańczę. Dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Duet w czasy. Płyta zatytułowana Zawody i dzisiaj jeszcze tańczę. Więcej takich utworów, panowie, piszcie, nagrywajcie. Będzie pięknie. Tak sobie myślę. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy. I na koniec, dawno jej nie było w ofensywie. Mary Komasa, Point of No Return. Myślę, że to będzie ładne zakończenie. Pa, pa. To your path, they won't hunt you down.